yoldan gelsin, geldiğin yolların ola. Uzak yoldan gelmişsin, geldiğin yolların ola. Bizim elden konuş sana, ağzında dilleri olan hey. Bizim elden konuş sana, ağzında dilleri olan hey. Sende yurdun kokusu var, getirdin mi tatlı haber? Kollarını boynuma sar, sarılan kolları olan hey. Mevsimi toprak yaştı, ben gelende ağlamıştı. Yüz mevsimi toprak yaştı, ben gelende ağlamıştı. Tez gel diye söylemişti, haber ver kurbanım olan hey. Tez gel diye söylemişti, haber ver kurbanım olan hey. Derdi yoklar hasret derdi, tam 9 seneye vardı. Bu ayrılık bizi yordu, haldan bir hallar.